na zwiadu i idu i patrzu. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

sprawia mię mdłości.